Ale rozluźnią się Państwo dopiero wtedy, gdy usłyszą pierwsze takty. No to my zaczynamy. Przecież my to znamy i nogi same. Szur, szur na trzy czwarte. Poloneza czas zacząć. No tak pożegnał ojczyznę Michał Kleofas-Ogiński. Było to dawno temu, a my dzisiaj, teraz witamy się z gośćmi. Adam Sztaba, kompozytor, pianista, dyrygent, aranżer muzyczny, twórca orkiestry Adama Sztaby. Dobry wieczór, panie. Dobry wieczór, witam. A także Andrzej Kosowski, scenarzysta filmów edukacyjnych i dokumentalnych, producent muzyczny, publicysta. Dobry wieczór, panie Andrzeju. Dobry wieczór państwu. Współpraca panów zaczęła się bardzo pięknie i muzycznie może jeszcze trwa. I przypomnę właśnie to, co było powodem naszego we trójkę zetknięcia się dzisiejszego. No właśnie, fragment filmu dokumentalnego, który zrobił furorę, czyli że jednak nie jesteśmy tacy bardzo dzicy wobec muzyki zwanej poważną. Panie Adamie, kiedy to było i dlaczego? Kiedy to było? To jest trudne pytanie, czy łatwe? Zaraz, 2017 rok, ja grudzień. Mam wylotowany 17. Tak, grudzień. Teraz pamiętam. I to chyba nawet Mikołajki, bo koncert zakończył się wesołym rozdawaniem prezentów. To był rzeczywiście koncert wymyślony przez Andrzeja Kosowskiego, z którym się łączymy. On pewnie opowie ze swej strony. Dla mnie to było wielce trudne zadanie, bo oczywiście dyryguję na co dzień. Mówić o muzyce i jednocześnie dyrygować, to już jest wyzwanie. Jeszcze być transmitowany w radiu, to kolejne wyzwanie, a stanąć przed Sinfonią Warszawską, jedną z naszych czołowych, światowych orkiestr, to kolejne utrudnienie. No, rozłożenie tego poloneza na czynniki pierwsze też było niemałą trudnością. Chodziło o to, by opowiedzieć językiem prostym, przystępnym o wszystkich elementach, z których się ten polonez składa. Melodia, harmonia, rytm, tempo i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ja nie ukrywam, że od zawsze moim wielkim mistrzem był Leonard Bernstein, więc pewnie co po niektórzy dopatrzyli się różnych podobieństw do słynnych audycji z końca lat 50. i początku 60. Young People's Concerts, to do dzisiaj jest dla mnie absolutny wzór. No i taka audycja się właśnie wówczas tego wieczoru grudniowego wydarzyła, no a potem odzew internautów zaskakujący, bo rzeczywiście ten film no przez te parę lat, jak na muzykę poważną, osiągnął wynik niezwykły, bo się przekroczył 1 000 000 odsłon. No, wielka nasza radość. To posłuchajmy prawie w całości tego utworu, bo najpierw będzie głośno, a potem będziemy rozmawiać na tej muzyce i przypomnimy oczywiście pochodzenie. A może słuchacze sami zgadną? Thank you. panie Andrzeju, to pan wybrał ten utwór, czy też on się sam wybrał po prostu? No, trochę go wybrałem, ale też można powiedzieć, że wybrał się sam, ponieważ dla mnie było jasne, że żeby trafić do serc najmłodszej publiczności w Polsce, niekoniecznie chodzącej do szkoły muzycznej, trzeba znaleźć taki utwór muzyki klasycznej, który od razu otworzy uszy. No i jeżeli zgodzimy się z tym, że Polonez Pilara wyparł całkowicie na studniówkach Polonez Ogińskiego... I no Polonez Sygityńskiego. Tak, no więc początek już był chyba dobry, bo wiedzieliśmy, że dla kilkuset tysięcy maturzystów będzie to utwór znany, no bo już jakby wyszedł z filmu Wajdy i zaczął żyć sobie życiem samodzielnie. Więc to był właściwie taki początek naszych dywagacji. Natomiast oczywiście no nie sam Kilar, nie sam Polonez zrobił nam ten sukces. Znaczy, ja wtedy pracowałem w Instytucie Muzyki i Tańca i przez wiele lat na temat edukacji muzycznej w Polsce rozmawialiśmy na różnych spotkaniach, seminariach, konferencjach. I cały czas zastanawialiśmy się, jak to utyskiwanie na niską kulturę muzyczną, na ten brak edukacji muzycznej jakoś przekuć w pozytywny sygnał, w jakąś praktyczną działalność. No i przyszedł nam do głowy pomysł na stworzenie szerokiego programu Orkiestrownik. Zaczęło się bardzo skromnie, muzycy Sinfonia Varsovia nagrali nam kilkanaście wizytówek instrumentów, ale nie tylko prezentowali instrumenty, ale także pokazywali swoje postacie jako osoby, które na tych instrumentach grają. Wiele lat poświęciły edukacji. Potem przyszedł czas na nagrania studyjne, na nagrania prób z udziałem Jerzego Maksymiuka i Orkiestry Sinfonia Varsovia, ale to były ciągle nagrania bez publiczności. No i wreszcie przed nam do głowy szalony pomysł, żeby odważyć się na koncert na żywo, transmitowany w drugim programie Polskiego Radia, w którym właśnie Adam Sztaba nie tylko dyrygował i to fragmentami utworów Kilara i swojego utworu w drugiej części, ale także przerywając te krótkie fragmenty muzyczne z tą młodą, ale też zróżnicowaną publicznością musiał nawiązać dialog i muszę powiedzieć, że wiązał się z tego znakomicie, no bo czym innym jest całkowicie prowadzenie koncertu, którym wykonuje się utwór od pierwszego do ostatniego taktu, a czym innym jest prezentacja utworu po kilka taktów, po kilka sekund. Jeszcze wpadliśmy na taki chyba bardzo fajny pomysł, żeby pokazywać, co się dzieje w sytuacji, w której tej harmonii, czy melodyki, czy rytmu by brakło. Jeszcze nawiązać kontakt z publicznością, no i jeszcze porwać młodych ludzi do słuchania, czy porwać ludzi do tańczenia, bo nawet mieliśmy element odtańczenia Poloneza. Poloneza podczas tego koncertu. No i wyszło znakomicie. Ja przyznam szczerze, że znając wyniki oglądalności koncertów muzyki klasycznej, nawet w internecie, spodziewałem się, że no Polonez Pilara, Adam Sztaba, łączący dwa światy muzyki, znany poza środowiskiem muzyki klasycznej, przyciągnie nam na pewno dużą oglądalność, no ale z drugiej strony miałem świadomość, że te koncerty nawet na internecie to jest około kilkunastu tysięcy kliknięć, natomiast no chyba w pierwszym tygodniu osiągnęliśmy już 100 tysięcy, nie mówiąc o tym, że teraz przekroczyliśmy milion. No i to jest dla mnie taki fenomen socjologiczny, a z drugiej strony dowód potwierdzający tezę, że jeżeli o muzyce klasycznej mówi się w sposób ciekawy, to się znajduje milionowa dla niego publiczność. Ja się przyczyniłam też do tej słuchalności czy oglądalności, bo i tego w przypadku tego utworu. No ale być może to właśnie osoba pana Adama Sztaby, który meandruje po różnych gatunkach muzyki i potrafi znakomicie je zaprezentować, to być może to był ten element przyciągający, ten wabik. No a może to był element spajający. Panie Adamie, jak to jest tak właśnie sobie chodzić po tych różnych gatunkach? Co jest panu bliższe? To może głupie pytanie, ale w ogóle jak to się zespaja, jak to się da zespoić? Ja nie wyobrażam sobie trochę innej drogi, być w jednym miejscu i wykonywać cały czas ten sam rodzaj muzyki z tą samą orkiestrą na jednym instrumencie. Wyobrażam sobie siebie jako fagocistę w jakiejś orkiestrze. To rzeczywiście nie ja. Ja muszę się rzeczywiście przemieszczać, zmieniać gatunki. Bardzo lubię penetrować rozmaite nieznane rejony. Wiem, że może to jest trochę nietypowe, ale no tak postrzegam muzykę i namawiam wszystkich młodych adeptów sztuki kompozycji czy aranżacji, żeby podchodzili do muzyki muzyki bardzo szeroko. Dzisiaj jest oczywiście łatwiejsze zadanie, bo mamy internet i mamy dostęp do wszelkiej maści muzyki. Za mojej młodości było to bardzo utrudnione. Płyty ze Stanów się sprowadzało i były to przechodnie płyty. Pożyczało się na 2 dni i oddawało. No a dzisiaj jest wszechobecna dostępność. To też wcale nie jest metoda na sukces, jak wiemy, bo jak człowiek ma za dużo możliwości, to wcale z nich nie korzysta i potrzebuje tak naprawdę drogowskazu, z czego skorzystać. No bardzo się cieszę oczywiście na te sytuacje z orkiestrą. Zadanie nowe dla mnie. Szkoda oczywiście, że nie było kolejnych odsłon i to pewnie jeszcze przed nami. Wielce w to wierzę. Natomiast na pewno jakiś taki czynnik pierwszy został, czy ziarno zostało zasiane, że to można zrobić w Polsce na dobrym poziomie. Mało tego, tak fantastyczna orkiestra jak Sinfonia Warszawia nie boi się takich eksperymentów, bo przecież z każdą orkiestrą się tego zrobić nie da. Wspomniał pan o Leonardzie Bernsteinie, a ja bym przywołała polską, no, żyjącą wciąż tak zwaną ciocię Jadzie, czyli panią Jadwigę Mackiewicz, która uprawia od 1955 roku, czyli ile to już lat? 60 chyba będzie się, ponad 60. Właśnie taką ogromną robotę. I to była robota i popularyzatorska, ale także oswajająca młodych ludzi, młodzież, dzieciaki nawet, z muzyką poważną, bez takiego mrugania okiem, że no tutaj my dla dzieci to mamy takie łatwiejsze. Nie wiem, czy pan słuchał koncertów cioci Jadzi? No bardziej znam ciocię Jadzie z radia, ale też z rozmaitych programów dokumentalnych, gdzie sporo tych audycji gdzieś tam sobie można podejrzeć, już w internecie również. Osobiście chyba nie miałem tej okazji, myślę, że Andrzej mógłby coś więcej opowiedzieć, bo na pewno trochę więcej śledził, ale to absolutne zjawisko, zupełnie niezwykłe. Dlaczego? Myślę, że z powodu bardzo prozaicznego. Pasja z cioci Jadzi wylewała się całymi garściami i przechodziła na publiczność. Tam się rzeczywiście bardzo trudno było dostać na widownię. No myślę, że ciocia Jadzia musiałaby takich audycji grać w weekend z 7, żeby wypełnić te wszystkie potrzeby. No cóż, pytanie, kto będzie następcą, bo rzeczywiście potrzeby są ogromne. Panie Andrzeju, jak to było z tym wylewaniem się pasji? To ładne określenie. Może taka kipiel pasją. Może my poszukamy, ale później poszukamy jakiego słowa. Jak było z ciocią Jadzią, panie Andrzeju? No to ciocia Jadzia to jest oczywiście legenda i niedościgniony wzór. Natomiast oczywiście w wielu miejscach w Polsce wiele orkiestr próbowało różnych sposobów. W Katowicach, w Ostrze odbywały się poranki symfoniczne. W wielu miejscach w Polsce odbywały się koncerty edukacyjne i to tylko nie tylko w siedzibie samej filharmonii, ale przecież muzycy jeździli po różnych szkołach i przedszkolach. Ja myślę, że pewnym kluczem do sukcesu promocji muzyki poważnej jest poważne podejście do młodego czy małego słuchacza. Ten nasz pomysł z Adamem tego koncertu w Mikołajki w 2017 roku zgadzał się też na tym, że myśmy go zaadresowali przede wszystkim do młodej publiczności, ale nie próbowaliśmy żadnych trików. Znaczy myśmy przygotowali po prostu prawdziwy, poważny koncert i poważnie tę młodą publiczność potraktowaliśmy. Z reguły koncerty edukacyjne niestety w Polsce odbywają się w ten sposób, że dla muzyków często jest to przykry obowiązek, a dla tej młodzieży jest to przykry też obowiązek wysłuchania 4 muzyków, prawda, we frakach o godzinie 8:45, pokazujących im nie utwór symfoniczny, tylko utwór symfoniczny na 4 instrumenty. To nie o to chodzi, bo to jest tak, jakbyśmy chcieli małym dzieciom opowiedzieć jakąś historię, używając tylko na przykład rzeczowników, a pomijając całą inną sferę języka. To jest, z muzyką jest dokładnie to samo. Jeżeli chcemy wychować przyszłego słuchacza, to musimy do niego podejść poważnie. I ten właśnie nasz pomysł dokładnie powielał tę ideę. My zaprosiliśmy dzieci, młodzież z rodzicami, dziadkami, przyjaciółmi, kolegami i koleżankami do prawdziwej sali koncertowej, gdzie wyszedł prawdziwy dyrygent, prawdziwa orkiestra. Orkiestra była we frakach, tak jak się grywa koncerty dla wybitnie wytrawnych melomanów. I nie, nie szliśmy żadną drogą na skróty, jak mówię, nie było tam żadnych trików. I moim zdaniem tylko tego typu podejście, które też jest podszyte pasją, no bo przecież nam chodziło o to, żeby ta publiczność i słuchacze wyszli z tego koncertu z przekonaniem, że oni te półtorej godziny spędzili w fajnym miejscu, a nie w jakimś miejscu, które się kojarzy z XIX wiekiem, z naftoliną i ze sztywniactwem. Myślę, że tutaj trzeba po prostu znaleźć taki patent do muzyki poważnej, trzeba podchodzić poważnie, choć niekoniecznie, bo już powinniśmy nazywać to, czy tę dziedzinę muzyką poważną. Ja jestem w ogóle zwolennikiem, żeby używać sformułowania muzyka klasyczna, bo jak się sprowadza takie sformułowanie muzyka poważna, to tu jest takie zagrożenie, to się że cała robi inna sztywno, muzyka tak, jest niepoważna. No właśnie. Lepiej używajmy muzyka klasyczna, bo to chyba lepsze skojarzenia wywołuje. Proszę panów, mam do panów takie pytanie. No były różne myki, których się imali no bardzo różni organizatorzy wielkich koncertów. Między innymi pomysłem, który zrobił zresztą ogromną karierę, to się szalenie spodobało, to były koncerty trzech tenorów. To funkcjonowało doskonale przez jakieś 20 lat, no zwłaszcza, że tymi trzema tenorami, a szczególnie dwoma tenorami, to był Luciano Pavarotti i Placido Domingo. Trzeci był Carreras, no może już nie na tym poziomie, ale też swego czasu ogromnie popularny. No i cóż, panowie mieli świetny ubaw, mówię o tych trzech tenorach. Znakomicie się bawili we trójkę. A co z tego wynikło? Posłuchajmy, jak się bawili śpiewająco Sole Mio. Dai, Ana, bro. chłopopólnej radości. Właściwie obydwie strony były zadowolone, bo jak słychać, był aplauz ogromny i sami panowie nieźle się tutaj zabawiali, ale czy to jest muzyka klasyczna i czy w ten sposób, czy to jest ta droga, czy to jest właściwe, czy może słuchacze, odbiorcy myślą sobie, to ta klasyczna muzyka jest naprawdę łatwa. Różnica pomiędzy koncertem rockowym polega na tym, a klasycznym, że tutaj wszyscy by śpiewali na rockowym koncercie i przykrzykiwali Bono. On by się nawet może ucieszył, bo on bywa w różnej formie i ten wokal czasami mu się nie udaje tak, jakby chciał. I to jest ta różnica, a tutaj nikt się nawet nie waży. Oczywiście bijemy brawo, są aplauzy różne, ale przecież nikt by się nie odważył śpiewać z Pavarottim. To jest taka zabawna dysproporcja właśnie pomiędzy, ale przecież tłumy mamy i tu. To były czasy, koncerty trzech tenorów, to były czasy, kiedy gwiazdy operowe zapełniały stadiony. Dziś to już się nie zdarza. To już jest właściwie niemożliwe. To też pokazuje, jak ta muzyka jednak zawędrowała w trochę inny rejon. I ostatnią myśl, jaką miałem, to wystarczy chyba zmienić anturaż. Myślę, że ludzie, którzy przychodzą do właśnie sztywnej, jak to wspomniał Andrzej, sztywnej sali, kojarzącej się właśnie z jakąś taką przesadną powagą, wielki żrandol wisi i tak dalej, nie myślę tutaj o ubieraniu się eleganckim, bo to akurat uważam za rodzaj szacunku dla artystów i jestem za tym zdecydowanie, ale pamiętam przed laty takie edycje festiwalu Sacrum Profanum w Krakowie, które się odbywały w ocynowni Nowej Huty w takich właściwie fabrycznych wnętrzach. I muzyka XX wieku, właściwie dosyć trudna, minimal music może jest trochę bardziej komunikatywna, ale pamiętam taką edycję z muzyką Steve'a Reicha i przyszło 3000 ludzi. Pomyślałem sobie, idzie naprawdę dobre. W Polsce na muzykę współczesną przyszło 3000 ludzi. Zaczęła się ta muzyka Steve'a Reicha, dosyć oczywiście monotonna, powtarzalna i ta ocynownia nagle zaczęła tak powolutku zamierać i pojedyncze stuki obcasu się zaczęły gdzieś tam wydobywać z różnych części sali, czyli jakby przerosło trochę może niektórych. Jeżeli to był nawet snobizm, podejrzewam, że tak, to mimo wszystko uważam to za dobry objaw, czyli zmiana anturażu, wymyślenie, złamanie, przełamanie tej sztywności i to jest jakiś na pewno klucz, który jeszcze można naprawdę wiele razy zastosować. Panie Andrzeju, tutaj padło takie brzydkie słowo snobizm. Mówi się o pozytywnym snobizmie. Ja obserwuję czasami w operze, szczególnie w warszawskiej, w Teatrze Wielkim, kiedy jest opera, to jest taki must be. Kiedy jest premiera jakiejś nowej, wprowadzenia opery. I dzieje się to, o czym mówił pan Adam, często, gęsto po pierwszym akcie, w pierwszym antrakcie robi się w szatni ciasno. No i co, czy to jest dobra metoda? Myślę, że pozytywny snobizm nam pomaga, nie utrudnia, dlatego że jeżeli wychodzimy z założenia, że na jakiejś premierze kolejnej inscenizacji Trzelińskiego powinniśmy być, to moim zdaniem dobrze. Gorzej, jeżeli wychodzimy po pierwszym akcie, no bo to jest taki snobizm sztuczny, udawany, znaczy chcemy się bardziej pokazać niż być na premierze i dać szansę artystom pokazania do końca tego, co dla nas przygotowali. No to jest natomiast trochę taki, przepraszam, biznes snobizm, bo zdarzało się, że były wykupywane bilety przez jakąś tam firmę właśnie po to, żeby dokulturalnić pracowników i dawało to rezultaty takie, jakich mówimy, że ludzie wychodzili, no bo już się pokazali. No oczywiście ma to swoje negatywne konsekwencje, dlatego że jeżeli na przykład do Filharmonii Narodowej przyjeżdża jakaś renomowana orkiestra zagranicy typu Berliner Philharmoniker czy New York Philharmonics i ludzie biją brawo między częściami jakiejś symfonii, no to ci muzycy, którzy do nas przyjeżdżają, no trochę mają takie poczucie, że może nie trafili we właściwe miejsce. Ale myślę, że tego typu wydarzenia jednak no, na szczęście nie dominują. Ja mógłbym przytoczyć wiele przykładów poza Warszawą, gdzie właściwie nie wiem, w Krakowie chociażby, tak, w Operze Krakowskiej w czasach przed pandemicznych dostać biletu na każdy spektakl. Nieważne, czy tam śpiewał Mariusz Kwiecień, czy ktoś z etatowej obsady opery, ale no, zainteresowanie operą w Krakowie i to taką, prawda, operą XIX-wieczną czy operą współczesną było na tyle duże, że właściwie przez kilka miesięcy trzeba było na te bilety polować. I jeżeli bym to miał nazwać pozytywnym snobizmem na operę, to bym się podpisał pod tym po prostu w całości. Mm-hmm. Panie Adamie, przywołany już dwukrotnie Leonard Bernstein uważał, że nauka, uczenie to jest najtrudniejszy i najszlachetniejszy, nawet nie z zawodów, bo chciałam powiedzieć zawód, ale nie zawód, że to jest to, co może człowiek dać najtrudniejszego i najszlachetniejszego. Nawet on stawiał to swoje nauczanie, swoją wieloletnią pracę pedagogiczną, on stawiał to wyżej niż swoją pracę jako muzyka kompozytora, jako dyrygenta. Tak, no niepisana zasada. Pomagać, wspierać młodych i potem miejmy nadzieję, że młodzi wykonają to samo względem młodszych kolegów. To, pamiętam swoje początki warszawskie. Ja się tutaj dostałem na Akademię Muzyczną wówczas, dziś Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. Byłem jednym z czterech studentów, którzy się dostali na kompozycję. Ale co mnie tutaj przywiodło? Nie tyle sama uczelnia, bo myślałem o Katowicach, bo to była wówczas jedyna uczelnia, która uczyła jazzu i muzyki rozrywkowej, ale namówił mnie do Warszawy, do klasycznej uczelni, Janusz Stokłosa, który był wówczas dla mnie wielkim mistrzem, guru, który napisał musical Metro, skomponował muzykę i ja przyjechałem jeszcze parę miesięcy przed egzaminami wstępnymi na tę uczelnię z kasetą, bo to były jeszcze czasy kaset, by Janusz Stokłosa wysłuchał tej muzyki mojej debiutanckiej i on rzeczywiście przekierował mnie na Warszawę. Powiedział, Adam, owszem, jest to klasyczny kierunek, ale tu masz najlepszy orkiestr, tu masz studia nagraniowe, tu się naprawdę dzieje najwięcej, więc tu się najlepiej rozwiniesz i będziesz podchodził do muzyki najszerzej, jak to jest możliwe. I on wykonał taki gest, ja przyjechałem pierwszego dnia do Warszawy i Janusz się dowiedział, że jestem, zawołał mnie jakoś pocztą pantoflową, bo komórki jeszcze chyba nie istniały wtedy, wręczył mi plik nut i powiedział, że mamy poniedziałek, w czwartek grasz pierwszy spektakl. I to była ta, oczywiście ktoś powie, no to on sobie znalazł po prostu asystenta, a ty dorabiasz do tego ideologię, że on ci pomógł. No. Ja jednak myślę o tym w kategoriach takich, że tam wielu muzyków wokół Studio Buffo wówczas się też krzątało. Wielki Paweł Mikietyn, dzisiejszy kompozytor niezwykły, był wydawany przez Janusza. Naprawdę mógł spokojnie korzystać z rozmaitych pomocy. Wybrał mnie wówczas do swojej tam asystentury, tak bym to nazwał. Grałem wiele spektakli przez 3 lata. Nieocenione doświadczenie, nieoceniona pomoc i pomyślałem sobie, że dobrze, taki gest będę w takim razie przenosił na siebie i na młodszych ludzi. Dosłownie 2-3 dni temu widziałem się ze studentami Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i zaszczepiałem to, co udało mi się przez lata wypracować na ich 20-22-letni może wiek. Proszę panów, Wiedeń to jest takie miasto, które potrafiło wypromować swoich wybitnych kompozytorów. Każdy, kto był w Wiedniu, wie, że w okolicach opery kręcą się repliki Mozarta, prawda, tak. Poubierani w takie stroje z epoki mozartowskiej i naganiają, można tak powiedzieć. Może to nieładne słowo, ale czasami bywają dość natrętni nawet, bo ich jest wielu, szczególnie w sezonach bardziej turystycznych i rzeczywiście im się to udaje. No, Wiedeń też ma oczywiście swoich słynnych filharmoników, którymi każdy chce dyrygować, to wiadomo. Natomiast tak sobie pomyślałam, że ja też jestem przeciwna używaniu tego podziału muzyka poważna, muzyka rozrywkowa, muzyka lekka, nie wiem, różne są nazwy, ale czasami ci kompozytorzy, chociażby właśnie jak tenże Amadeusz Mozart, oni też chwytali się różnych zabiegów, żeby rozbawić publiczność. I nie były to konwencjonalne metody. Posłuchajmy na przykład tego fragmenciku. Sembra fatto in me per te, sembra va trinquere per te. Guarda un po'. Sì, mio cuore. Guarda un po'. Cuore più bello. Ora sì, di mio sangue attendo. Sì, mio cuore, ora più bello. Sembra fatto in bene per te. To było Metropolitan Opera i to całkiem niedawno, bo 2019 rok. Nadine Sierra i Luca Pizzaroni śpiewali tytułową rolę, to znaczy on śpiewał Pizzaroni tytułową rolę Figara, natomiast Zuzannę Nadine Sierra. Panie Andrzeju, czy takie chwyty jeszcze dzisiaj bawią, czy już patrzymy na to jak na taki przyprószony trochę kurzem grebsik? Znaczy akurat opera to jest taka dziedzina sztuki, która absolutnie przetrwała wszystkie różne zagrożenia i szczególnie ta opera XVIII-XIX wieczna jest po prostu bardzo mocno zakorzeniona w obiegu muzycznym na całym świecie. Ten przykład, który pani przytoczyła, czyli Metropolitan Opery, ja miałem okazję kilka razy na żywo brać udział w różnych spektaklach, jest w ogóle no, to jest jakiś fenomen też socjologiczny. Ja wiem, że Nowy Jork to jest duże miasto, a Stany Zjednoczone to jest duży kraj. Niemniej to jest sala na 3800 miejsc i oni tam grają czasami 3 razy dziennie i nie sposób kupić biletów na spektakle i to bardzo różne. Oczywiście mówi się, że to jest konserwatywna, że raczej gra się klasykę niż współczesność. Ja akurat byłem na jednej współczesnej operze i też sala była pełna i to był spektakl o godzinie 14 we wtorek. I naprawdę tylko dzięki znajomości dostałem bilet na Nixona w Chinach. A z drugiej strony właśnie ten Mozart też jest takim tutaj ciekawym przykładem sytuacji, dla której ta opera XVIII-XIX wieczna ciągle cieszy się takim zainteresowaniem, bo wiemy o tym, że są ludzie, którzy jeżdżą po świecie, także Polacy w rozmaitych grupach melomanów i jeżdżą na spektakle po całym świecie i czekają, czy wystąpi, prawda, kwiecień tu, czy kwiecień tam, ponieważ no powiedzmy sobie szczerze. Prawie jak Figaro tu, Figaro tam. No przecież to były czasy, kiedy to powiedzmy sobie tą pewną oczywistość, tak? No, nie było internetu, nie było internetu, nie było kina, nie było telewizji. Czyli rozrywką dla tych ludzi właśnie było wesele Figara w teatrze operowym. I teraz spójrzmy, jak to zostało przez Mozarta napisane, tak? To nie był jakiś tam sobie rzemieślnik, który produkował jakiś tam tysięczny odcinek serialu, tylko to był po prostu no, geniusz muzyczny, który nie miał jeszcze wtedy w głowie, prawda, tego jakiegoś takiego podziału na muzykę poważną, muzykę rozrywkową, tylko jak mu przyszło napisać operę, to napisał ją najlepiej jak mógł i dzięki temu powstało arcydzieło, które przez tych kilkaset lat no, jest nieustannie wznawiane. No, trzeba lepszego dowodu na to, co to znaczy muzyka klasyczna, jej trwałość, jakość w powszechnej kulturze, nawet tak zekonomizowane jak amerykańska. Ja tylko dopowiem, że Metropolitan chyba najwyraźniej się też rozwija, bo Terence Blanchard, znany jazzman, niebawem, jak oczywiście ustanie pandemia i ten zespół się zbierze, bo tam rzeczywiście sytuacja jest mocno trudna, będzie wystawiał swoją operę. Terence Blanchard na deskach Metropolitan Opera, co się rzeczywiście nie zdarzało do tej pory, bo to rzeczywiście była scena zarezerwowana dla, jak wspomniał Andrzej, XVIII-XIX wieku. Panowie, my cały czas mówimy o pozytywnych stronach muzyki i tak się czasem zastanawiam, czy muzyka tylko daje nam tę jasną stronę życia i otwiera nasze umysły, odświeża, poszerza horyzonty. No, można dużo tutaj zalet wymienić. Czy jest taka możliwość, żeby muzyka nas przeciągała na złą stronę mocy? Tutaj mówię do Oli Kaczkowskiej, która prowadzi audycję Ciemna strona mocy, ale to nie chodzi o ciemną, tylko o złą stronę. Czy muzyka może otworzyć w człowieku złe cechy? To ciekawe pytanie. Ja nie postrzegam, ponieważ to jest moja wielka pasja, właściwie jedyna, silna, taka prawdziwa, nic innego nie potrafię. W takim stopniu, więc ja nie spoglądam na muzykę w kategoriach ciemnych, nie. To jest dla mnie zawsze coś jasnego, coś przenoszącego, coś wzniosłego, coś najpiękniejszego na świecie. Uważam, to jest najpiękniejszy zawód, ale wiem, że reakcje ludzi potrafią takie być. Teraz przypomniała mi się niedawna aranżacja, którą tworzyłem na potrzeby płyty 95-lecia Polskiego Radia. Tam powstało dosyć nietypowe wykonanie utworu Dziwny jest ten świat Czesława Niemena. O tym też moglibyśmy pewnie mówić długo, co to są nowe wersje i po co one powstają i jakie wywołują emocje. I pojawiają się reakcje rozmaite, bo niektórzy od reakcji typu Boże, jaka harmonia, jaka wspaniała Kaja, jaki wspaniały chór Polskiego Radia, jak to dzieło zabrzmiało, nie spodziewałam się, aż po pogrzeb, dramat, profanacja i tak dalej. Mówię o tym dlatego, że rzeczywiście tak różne są reakcje, tak różne potrafi muzyka, czy kombinacja, ta sama kombinacja nut wywołać różne reakcje u słuchaczy. Ja mam dla panów przykład, no chyba też klasyczny, ale filmowy. Nie wiem, na pewno państwo rozpoznają kompozytora, a czy scenę? Posłuchajmy. No cóż, to był ponury przykład. Mechaniczna pomarańcza Stanley Kubrick, rok 1971 i Aleks, którego podnieca Beethoven do tego stopnia, żeby robić źle, działać źle. Panie Andrzeju, panie Adamie, zdarzają się takie przypadki? To jest jak gdyby kontynuacja pytania, czy muzyka może wywoływać jakieś negatywne emocje. Ja myślę, że generalnie muzyka jest językiem uniwersalnym. Znaczy, sami akustycy, którzy badają przecież funkcjonowanie muzyki w różnych zakątkach świata, tłumaczą nam, że to jest język wspólny i uniwersalny. Oczywiście z różnymi tam technicznymi, kulturowymi, historycznymi nawarstwieniami. Dla mnie na przykład było bardzo ciekawe dowiedzieć się, że jedynym interwałem wspólnym dla wszystkich kultur jest oktawa. Cała reszta, to co jest po środku, to już jest podział kulturowy właśnie i historyczny. Jak my sobie tam, prawda, to śpiewamy, nucimy i dla nas, nie wiem, muzyka Orientu wydaje się być fałszywa, a dla nich nasza muzyka europejska wydaje się być niezrozumiała właśnie przez to. Natomiast myślę, że sama muzyka raczej chyba nie wywołuje złych emocji. Ona raczej może utwierdzać kogoś w złych emocjach. No bo jeżeli ktoś ma jakiś, nie wiem, dołek psychiczny, tak, jest w jakiejś frustracji, przeżywa jakieś trudne chwile, no to jasne, że nie będzie słuchał Wesela Figara, tylko dobierze sobie taki utwór, czy to muzyki klasycznej, czy rozrywkowej, który go w tym przeświadczeniu, w emocjach w konkretnej chwili utwierdzi, tak? Nie tylko nawet przez muzykę, bo czasami sam przebieg muzyczny, melodyczny, harmoniczny niekoniecznie odzwierciedla emocje, natomiast bardziej myślę, że tu ktoś szuka jakichś znaczeń, jakichś treści, czyli raczej będzie się kierował tym, czy tam są jakieś słowa i co te słowa dla niego znaczą, czy one są w języku zrozumiałym dla niego, czy właśnie burzą te jego emocje, czy te emocje dodatkowo buzują, a nie sama chyba warstwa muzyczna, która potrafi być, to też udowodnił Bernstein, tak? Czasami przecież ta muzyka nie niesie żadnego znaczenia. W większości przypadków muzyka nie niesie żadnego znaczenia, tylko dopiero dodanie słowa czy kontekstu powoduje, że my to odbieramy tak czy inaczej. Więc myślę, że w przypadku tego konkretnego filmu zagranie na syntezatorach Mooga Beethovena potwierdza tylko to, że Beethoven jest wiecznie funkcjonującym w kulturze kompozytorem, tak? I pewnie by się nie obraził, gdyby posłuchał tych wszystkich zabiegów współczesnych ze swoimi utworami. Ale mi się wydaje, że czasami muzyka może dawać kopa negatywnego. Czasami obserwuje się ludzi za kierownicą, którzy puszczają muzykę no, na ogół bardzo głośno. No, i na ogół jest to muzyka monotonna, która działa wręcz na ich narkotycznie. Panie Adamie, czy obserwował pan na pewno tego typu działanie, bo to no, powszechnie się... Ludzie próbują wywołać w sobie trans, no stąd cały nurt techno, który opiera się na dwóch taktach zapętlonych, a potem te dwa takty się zmieniają w kolejne dwa po 20 minutach. No i ja oczywiście wybieram minimal music, który jest dla mnie dużo bardziej szlachetny niż powtarzanie. Dlatego też mam często to problem z hip-hopem, tak bardzo przecież popularny. To jest najbardziej popularny gatunek w wielu szerokościach geograficznych. U nas zdecydowanie też, jak zobaczymy sobie ilość odsłon filmów YouTube'owych raperów polskich, czołowych, no to jest w ogóle niewiarygodne w ogóle ilość. Mówię o tym dlatego, że też zastanawiam się czysto socjologicznie nad tym fenomenem, bo ile w tym muzyki, no można byłoby się zastanowić i zanalizować utwór hip-hopowy pod względem rytmu, harmonii i tak dalej, i tak dalej. No to oczywiście temat nie na dziś. Wydaje mi się, że ta komunikatywność tego, że właściwie nie trzeba mieć żadnego przygotowania, żeby wejść w hip-hop, bo tak naprawdę trzeba słuchać tekstu, rozumieć ten tekst, rozumieć przekaz, a cała reszta jest trochę właściwie przy okazji. Tak to trochę odbieram. Te negatywne emocje, no jeszcze wspomnę, bo maestro Maksymiek mi się przypomniał, który pokazuje kartkę nut, zapełnioną nutami i mówi, proszę państwa, to jeszcze nie jest dzieło. Dziełem staje się wówczas, kiedy te nuty, ta kombinacja, ten zawiły lub mniej zawiły zapis zostanie przefiltrowany przez muzyków i popłynie do państwa, do widowni. I te reakcje będą bardzo różne. Ktoś, kto będzie w stanie trudnym, depresyjnym, jak wspomniał Andrzej, zupełnie inaczej odbierze tę samą muzykę. A ktoś, kto ma w tym wypadku jakieś, nie wiem, odrobinę weselsze nastawienie, znajdzie jeszcze inne pokłady albo jakąś poetyckość. To jest ta subiektywna, nieokreślona, cudowna strona muzyki. Przerażają ludzie, którzy stosują muzykę jak narkotyk albo jak alkohol, żeby wyzwolić w sobie, no tak jak w filmie Mechaniczna pomarańcza, negatywne, złe emocje, żeby ruszać do ataku na innych. No zresztą wiadomo, na wojnie też tak się dzieje, że ludzie ruszają do ataku. Dlatego, że muzyka to emocje, to znaczy nie ma muzyki bez emocji. W związku z tym, no, siłą rzeczy, emocje. Mówimy o emocjach. Teraz trochę uśmiechu i znowu Beethoven, ale znowu w dość nietypowym wykonaniu. Freude, schöne Götterfunkentochter aus Elysium, Fair betreten, Feuer trunken, himmlischer dein Heiligtum. Deine sauber Binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Bruder, wo sein sanfter Flügel weilt. Berlin, Hamburg, Schumacher. Baden, Baden, Lederhosen, schnell, schnell, schnell. Ja, ja, nein, nein, Apfelstrudel, Hofmeister und Holstenpilz. Achtung, lieb Frau Milch in Porsche, um paar Vorsprung durch Technik. Donner und Blitzen, britischer Architekt, tomorrow belongs to me. Schwein und Dummkopf, ein Bär bitte, Jürgen Klinsmann ist kaputt. Himmel, boom, boom, ich bin ein Berliner. Hole in Kindergarten, Glühwein, wo ist sein Skipass? Edelweiß singt Captain von Trapp. Dankeschön, auf Wiedersehen, Pet. No tośmy się pośmiali, ale Mr. Bean chyba ma szczególne prawa, czy tak wolno, drodzy panowie, robić sobie no, takie szutki z muzyki z Beethovena, z hymnu Zjednoczonej Europy. Panie Adamie. Andrzeju. Ale pan Andrzej. Może, nie, Andrzej. Ja myślę, że trzeba i należy, bo to jest takie przekucie nadętego balonu, pod warunkiem, że się to zrobi raz i bardzo dobrze. Tak. Znaczy, do tego koncertu trzech tenorów jest też dobrym przykładem. To trzeba zrobić raz, a dobrze. Jeżeli zespół rozrywkowy nagrywa płytę symfonicznie i zaprasza jakąś renomowaną orkiestrę symfoniczną, to też moim zdaniem może to zrobić raz i musi to zrobić bardzo dobrze. Ja widziałem tutaj Kabaret Mumia na przykład. Z polskich kabaretów oni by to zrobili fenomenalnie. Dariusz Basiński był w tej roli cudowny, ale Jaś Fasola to nie jego pierwsze spotkanie z orkiestrą, bo nie wiem, czy państwo pamiętają na początku na inauguracji Olimpiady w Londynie słynny temat Rydwanów Ognia Wangelisa był grany przez Jasia Fasolę na syntezatorze takim niedużym i on tam, no to było, to jest niezwykłe, to trzeba zobaczyć, co on tam wyprawia i czyli lgnie rzeczywiście do muzyki poważnej, no, klasycznej. Panie Adamie, zdarzyło się kiedykolwiek taka sytuacja, że tak jak tutaj biednemu Jasiowi Fasoli zabrano słowa i on kombinował jak mógł, żeby wypełnić to. Zdarzyło się tak, że ktoś zapomniał słów. Jak... No, być może tak się zdarzyło. U mnie ze śpiewakami czy z solistami to nie miało miejsca. No, zdarzają się takie sytuacje, jak oczywiście pęknięcie struny. No, to są dramaty. Chyba Konstanty Andrzej Kulka opowiadał kiedyś, jak musiał skończyć któryś koncert. Nie pamiętam, który, czy Karłowicza, czy Winiarskiego. Na szczęście zdarzyło się to przy końcu. No, momenty nieoczekiwane się zdarzają. No, poza tym jesteśmy ludźmi. Przecież ludzie w filharmoniach również się mogą pomylić, mogą mieć gorszy dzień. To jest to, o czym mówiliśmy też, że ja na przykład chodząc, będąc regularnym fanem czy bywalcem różnych filharmonii, głównie warszawskiej, też podpatruję różne rzeczy, widzę też na przykład czasami sytuacje, nie mówię teraz już konkretnie o warszawskiej filharmonii, ale widzę też sytuacje, kiedy rzeczywiście coś jest niedopróbowane, czegoś zabrakło i tak dalej. Oczywiście być może jestem jednym z nielicznych, albo przynajmniej takim człowiekiem, który rozbiera tę muzykę na czynniki pierwsze, ale nam się rzeczywiście muzyka poważna, czy filharmonia kojarzy z taką straszną powagą i też z takim strasznie niewiarygodnym poziomem, wszystkim dopiętym, wszystkim na ostatni guzik, a tymczasem wszędzie są błędy, wszędzie są niedoskonałości. To jest strona ludzka po prostu. Proszę Państwa, ta ludzka strona i to przekuwanie balona i w ogóle jak podejść do muzyki poważnej czy też muzyki klasycznej, żeby stała się ona naszą muzyką. O tym dzisiaj rozmawialiśmy z gośćmi, a byli to pan Adam Sztaba i pan Andrzej Kosowski. Dziękuję pięknie moim dzisiejszym współpracownikom Grażynie Oczkowskiej i Oli Kaczkowskiej. Żegnam się z Państwem, Monika Małkowska, i myślę, że na zakończenie też będzie niepoważnie. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi.